ciągu dnia duże zachmurzenie, opady śniegu w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia. Przyrost pokrywy śnieżnej poza północną Polską o 10 cm do 15 cm na południu Mazowsza i Lubelszczyźnie. Minus 12 stopni będzie na północnym wschodzie, minus 7 w centrum i na zachodzie, do 1 stopnia na południowym wschodzie. Z kolei tej nocy, gdzie niegdzie możliwe słabe opady śniegu i tak będzie na północy, na południu Małopolski i na Podkarpaciu możliwe natomiast deszcz marznący powodujący gołoleć. Na termometrach od nawet minus 20 stopni na Suwalszczyźnie przez minus 14 w centrum, na północy Wielkopolski i Pomorzu do minus 8 miejscami na południu kraju i nad morzem oraz do zera na Podhalu. Trójka. Program trzeci. Wybrzmiał już nasz sygnał w związku z tym i pan Stefan Czujny napisał: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Irenę Dan, pana wydawcę Wojtka Dorosza, osobliwych ze szczególnym uwzględnieniem pana Romana, którego ponoć dominuje. Pragnę zdementować tę informację, cokolwiek ona oznacza. Kogo nie pozdrawiam, to wszyscy niezadowoleni wiedzą. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo, ale to bardzo podobająca się. Wybory Kamila trafiły w setkę. Już sam staw na początek. Lubię stawa, nie lubię tylko jesiennego deszczu, z którego dostałem pałę w ogólniaku. A potem to już jazda na całego, jakbym słuchał ciemnej strony mocy i trzeciej strony księżyca jednocześnie. No i wiolonczela. Zdecydowanie z kotem lubimy. Tu szerzej dziś usłyszymy równie ekscytującą, choć może nie taką samą muzykę. Płodozmian, jak mawia dr Wilczur. Instrumenty i dźwięki nieoczywiste, a może półredaktor coś więcej zdradzi na temat swoich incydentów z kontrabasem. No i AAA plus persowie, obowiązkowo. A co do czytanek, zabieram się właśnie do czeskiego kryminału, który poleciła redaktor Teresa Drozda, człowiek pana ministra Michała Sykory. Zachwalała, a ona na Czechach zna się jak mało kto. Pozdrawiam, niedominujący Stefan z powiatowego Mielca. I teraz już naprawdę zacząć możemy. Na dobry początek z Danii, chociaż jak czytam, jest to akurat peryferia zainteresowania Huldrami, bo ci z Państwa, którzy są nie na bieżąco w mitologii północnej, muszą wiedzieć, że Huldra to w norweskich wierzeniach odpowiednik trola, odpowiednik żeński. I występował w Norwegii, w Szwecji i czasami jeszcze w Danii, aczkolwiek w Danii wierzenia te szybko zanikły. I co do Huldry, czy Huldr, można je zobaczyć w cudownej postaci nagich dziewcząt, długowłosych, tańczących w lesie lub w górach, albo kąpiących się w przybrzeżnej wodzie. Nierzadkie są też przekazy, według których istoty te miały krowie ogony. I później, ponieważ protestancka obyczaj protestancki był dość surowy, wpłynął również i na ograniczenie wyobraźni wieśniaczy, i także w późniejszych przekazach Huldry były już ubrane, ale odznaczały się cudowną urodą. Takie rzeczy Huldrę, a wraz z Duńczykami na najnowszej płycie Kielbraten. Kto pamięta Dżentelmena, to pewnie kojarzy go z Wardruną, w której śpiewa. To na dobry początek. Za chwilę zagłębimy się pewnie w opowieść, ale zanim to nastąpi, jeszcze Kaunan. Rist ek botrunar, rist ek bjargrunar. Einfalt vid alfum, tvifalt vid trollum, frifalt vid durs. Thank you. A, widzę, że państwu się podoba. Widzę dzięki kontaktowi, jaki mam ze słuchaczami z grupy wsparcia na Facebooku. Przypomnę, że to profil osobliwości muzyczne. Mamy profil audycji i mamy też grupę. Do tej drugiej państwa namawiam, bo tam dyskusje na tematy muzyczne i nie tylko. I to nie jedyny sposób kontaktu z nami. Drugi to tradycyjna poczta internetowa, adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Pan Stefan z Mielca już z tej możliwości skorzystał. Ciekaw jestem, kto będzie następny. Jeszcze raz może z północy była część Wardruny. Teraz kolega z tego zespołu, Einar Selvik, grający tam na perkusjonaliach. Tym razem z zupełnie innym projektem. nocne brzmienia i tym razem Selvig i Assassin's Creed Valhalla, czyli no, nordyckie niebo. To, co było dla Wikingów niebem, prawdopodobnie dla rycerzy z krzyżem na płaszczach było piekłem. W związku z tym nie od rzeczy pieśń piekielna, ale już z mroźnych rejonów się przenosimy na Półwysep Iberyjski. Dimmi chi davvero sei, Państwo się nie spodziewali po Iberyjczykach czegoś takiego, to przypomina mi przygodę, którą przeżyłem w Sewilli. Otóż parę lat z rzędu międzynarodowe targi muzyki świata odbywały się właśnie tam i przyznam się szczerze, że znudzony już tą muzyczną propozycją odetchnąłem, gdy okazało się, że będzie w tym czasie koncert metalowy. I długo szukałem tego miejsca, bo koncert odbywał się w dzielnicy rzadko odwiedzanej przez turystów, takiej postindustrialnej, jakieś zapadnięte resztki fabryk, brudne ulice, no i brama metalowa, no, jak wrota piekieł. Otworzyły się i w środku, to chyba największe moje zdumienie, bo u nas na koncertach metalowych obowiązuje pewien kod ubraniowy, a mianowicie czarne t-shirty. Tam kolorowo i ludzie w różnym wieku, a bardziej przypominało to karnawał w Wenecji. Stroje z epoki, a jakieś krynoliny, nie krynoliny. Pamiętam damę w szkarłatnej sukni z kruczo-czarnym włosem. Okazało się, że koncert po 11 latach jest ostatnim w historii zespołu i w związku z tym oprócz grupy, która się rozwiązywała, na scenie pojawili się liczni przyjaciele. I między innymi raper, co wówczas było dziwne, ale też i na scenę wgramolił się pewien staruszek i ku memu zdziwieniu najpierw z gitarzystą klasycznym wykonał pieśń flamenco, a później towarzyszył mu metalowy zespół. I to było naprawdę niezatarte wrażenie. Całość, ja wiem, mogła przypominać jaskinię Łotrów z opowieści Potockiego, rękopis znaleziony w Saragosie, bo to przecież tam się dzieje, nieopodal Sierra Negra. To a propos Hiszpanów i ich preferencji muzycznych. Tymczasem Giovan Gasparian, Państwo pytali o niego i w związku z tym postanowiłem, że go przypomnę. Giovan Gasparian, to kolejna opowieść też z Womexu, ale to może najpierw niech zagra. Dziwan Gasparian. A państwo piszą, nawet podróżując. Pozdrawiamy z trasy Jachu, Jacek i Jurciel, czyli prawdopodobnie smaglersi, a jeżeli nie, to jakaś inna, podobna formacja. No właśnie, Jachu, Jacek, jeżeli Jacek, to pewnie Jakubowski. No właśnie, myślę, że to jedyny słuchacz, który zna tę historię, bo słuchał jej razem ze mną. Otóż Dziwan Gasparian to wielki artysta, bardzo ceniony. Być może słuchacze aż tak bardzo nie znają się i nie doceniają jego kunsztu, ale wśród braci muzycznych jest mistrzem nie lada. Peter Gabriel i tego typu artyści zdejmują czapkę z głowy. I Dziwan Gasparian, gdy pojawił się na Łomeksie, kroczył strasznie dumnie jak człowiek z Kaukazu, z kręgosłupem prostym, z dumnym wyrazem twarzy i wyglądał na osobę tak niedosiężną, że nikt nawet nie myślał o tym, żeby go zagadnąć. Każdy jakoś się tropił, spuszczał wzrok i nie miał śmiałości. Tymczasem menadżerką Dziwana Gaspariana jest Polka urodzona w Londynie, ale ponieważ urodziła się w Londynie, rosyjskiego nie znała, Dziwan Gasparian mówił tylko po ormiańsku i po rosyjsku. I przez 3 dni Łomeksu nie miał do kogo, mówiąc kolokwialnie, gęby otworzyć. Strasznie mu się nudziło. W związku z tym coraz bardziej naburmuszony stał. No i podpłynęła do nas menadżerka, pytając się, czy mówimy po rosyjsku, bo powiedzieliśmy, że tak, troszeczkę. No więc, czy moglibyśmy porozmawiać z Dziwanem? No, spędziliśmy bardzo miło parę godzin i okazało się, że znajomość rosyjskiego wcale nie była potrzebna, bo Dziwan był tak spragniony rozmowy, że non-stop mówił i wystarczyło tylko kiwać głową. Ale opowiedział między innymi historię o tym, jak zaczął swoją przygodę z dudukiem, tym pięknie brzmiącym instrumentem. Otóż chodził do szkoły i za każdym razem, gdy przechodził do budynku szkolnego, wiodła go droga nieopodal tajemniczego siedliska otoczonego wysokim murem. Przechodził tamtędy, ale od jakiegoś czasu dał się słyszeć zza muru przepiękny dźwięk. I gdy tylko Dziwan trafiał na taki dzień, gdy ten dźwięk zza muru dolatywał, zapominał o szkole, stawał przy bramie i zasłuchany wagarował. W końcu za którymś razem wziął się na odwagę, chwycił za klamkę, okazało się, że wrota nie są zamknięte, więc droga powiodła go na ganek, a na ganku zobaczył 4 leciwych dżentelmenów, którzy siedząc na krzesłach grali właśnie na dudukach. Widząc go, na chwilę przerwali, popatrzyli na niego, spytali, co tu robi, więc on odpowiedział, że chciałby nauczyć się grać na takim instrumencie. Chwila konsternacji, ale jeden z mistrzów wziął jakiś instrument, który leżał na podłodze, podał mu i powiedział: weź ten instrument i jak nauczysz się na nim grać jakiejś melodii, to wróć. No i zabrało to Dziwanowi prawie rok, ale uczył się, aż w końcu był jako tako zadowolony z efektów, poszedł i tą samą ścieżką zawędrował na ganek. Dżentelmeni siedzieli i powiedział, że umie już, więc odłożyli swoje instrumenty i zamienili się w słuch. I Dziwan zagrał. Dziwan zagrał, skończył, otworzył oczy i no właśnie, niepełne wrażenia, jakie wywołał, czy kompletna klęska, czy wręcz przeciwnie, zamarł bez ruchu i wtedy ten dżentelmen, który mu instrument podarował, wstał, podszedł do niego, wziął dudek do ręki i go złamał. A następnie dał mu swój instrument i powiedział, że może się u niego uczyć. Próba polegała na tym, że mistrz dał Dziwanowi instrument tak niedoskonały, na którym w zasadzie nie można było nic wygrać. A jednak przy odrobinie samozaparcia Dziwan tego dokonał i tak to się zaczęło. No właśnie, taka opowieść z Armenii, a teraz powracamy na północ, Korpiklani. Sana. Za 10 minut godzina pierwsza, a państwo nie śpią, piszą. Pan Zbyszek melduje się przy odbiorniku przez, ani to pan Andrzej, przez DAB+. Pięknie wszystko słychać. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję i osobliwych, a także Danę, Olka i Zbiga, jeżeli ten nas dzisiaj słucha. Pan Andrzej, a pan Zbyszek, to może ten Zbig? Witam. Też słucham, jak zawsze, w stołecznym mieście Warszawa, ulica Gagarina, rzut beretem od Myśliwieckiej 357, oczywiście przez Łazienki. Pozdrawiam osobliwego, zaiste redaktora Zibi. Takie rzeczy, a u nas powoli, a czy nieubłaganie, zbliża się ten moment, kiedy sięgniemy po opowiadanie, które zawiedzie nas do Czarciego klasztoru, ale zanim to nastąpi, Dziwan Gasparian śpiewał w towarzystwie przyjaciół z różnych kultur, tak to określę, a teraz Mongolia, ale z Łotwą. Muzyka wiedzie nas prosto do czarciego klasztoru, ale zanim tam się zjawimy, to w zupełnie innym przybytku, o tym charakterze, musimy powiedzieć, swoją robotę odwalił brat Pius, który był kopistą klasztornym, jako taki odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju papiery, robił co jakiś czas porządki i podczas takich prac właśnie wydobył zakurzone manuskrypty z lat dawnych, przejrzał je, posegregował i ku swemu zdumieniu znalazł parę pergaminowych kart, na których spisana była ta opowieść. A opowieść dotyczy ojca Sebastiana, który był kiedyś mnichem w owym klasztorze, a który nie mógł sobie tam znaleźć miejsca i co i raz wyruszał w przygody, które, podróże, które wiodły go w przeróżne okolice. Zazwyczaj podróż taką podejmował, idąc do innego klasztoru, by tam nauczać i objaśniać braciom Słowo Boże. Zbożny ten cel przyświecał mu na tyle, że nie lękał się żadnych przygód, które mogły podróżnego w tamtych czasach spotkać. A wspomnę tylko takie niedogodności jak bandy zbiegłych kmieciów, które ukrywały się po lasach, lasy pełne dzikiej zwierzyny, fakt, że drogi były, powiedzmy, dość grząskie i nie ułatwiały podróżnym wędrówki. Jeśli chodzi zaś o przybytki, w których można było noc spędzić, tych jak na lekarstwo. Karczma od karczmy daleko i często, gęsto noc przyszło bratu Sebastianowi spędzić w wiejskiej chałupie albo w jakimś lichym dworku, który tylko nieznacznie różnił się od kmieciego przybytku. Jednak brat Sebastian miał, jak się powiedziało, zbożny cel i nie lękał się ani zbójców, ani chłodu, ani głodu i co i raz okolice przemierzał. Jeżeli chodzi o podróż, w której będziemy mu towarzyszyli, jego towarzyszem będzie młodziutki mniszek, brat, który przyucza się do zawodu i u boku swego mistrza znosi trudy ze spokojem. To czeka nas za chwilę, ale było nowe huldre. Wydaje mi się, że Empirium, warto również o tym pamiętać, to nie nowa płyta, a nowy teledysk.